Sfinților, Slăviților și Întotdeauna-Tatilor, Apostol, Părăsuțului, Sava, Cel Sfântit, al Călepomenilor, Sfârșim, al Sfântului Ioan, Grăgear, Patriarhul Constantinopolului, al Sfântului Dreptă, Dumnezeu, Șoriția, Chim și Ana, și pe numele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne miliască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse, lisasă, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Iubiților credincioși, îmi pare rău că trebuie să mai atenționăm asupra ordinei din biserică, să îndreptăm câteva lucruri care sunt atât de neliniștitoare pentru alți ascultători ai bisericii. Foarte mult cred că vă plângeți și ăsta este adevărul pentru faptul că nu este această cărare pe mijloc și în adâna rând la cazanie care ies și care intră în biserică. Ar trebui un pic de atenție cu dumneavoastră că este cuvântul lui Dumnezeu și îl necinstiți pe Dumnezeu prin atenția de care dau dovadă. În special copiii atâta să mai foiesc prin biserică și deranjează pe cei care vin și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem niște oameni cu toții care avem în noi o sensibilitate, fiecare dintre noi. Venim cu un scop aici, ca să vorbim câteva ceasuri cu Dumnezeu. Nu putem vorbi niciodată în numele celuilalt și nu putem caracteriza pe celălalt de lângă noi că este ca noi. Acela poate este plin de sensibilitate, își pune ochii în pământ și ascultă cuvântul lui Dumnezeu în soarbe. Iar tu, cel de lângă el, poți să-i faci minteală și atunci te duci încărcat de păcate acasă, în loc să te duci curat față de scopul cu care ai venit. Iarăși îmi cer scuze să nu-mi fie luat în nume de rău, dar gândiți-vă dumneavoastră că și diavolul care urmărește pe om la orice pas și la orice clipă din viața lui, dacă îl prinde pe picior greșit, îl face o unealtă a lui. Cei cu copii, atunci când plâng copiii, scoateți-i afară că deranjează, că satana și prin acest lucru lucrează. Să fim foarte atenți pentru liniștea celui de lângă tine, așa cum vrei tu ca să asculți ceva. Să înțelegi un cuvânt al lui Dumnezeu, deci ceea ce nu vrei să facă altul ție, nici tu nu-i pălui. Să fim foarte atenți, nu luați în nume de rău, vă rog frumos să nu luați în nume de rău, dar este necesar acest lucru. O liniște, acolo în cercul tău în care stai în Sfânta Biserică, este o binecuvântare dată de Dumnezeu în plus pentru dumneata ca om. Că vedem noi cât de greu este să-ți conduci corabia sufletului spre mântuire. Îl avem întotdeauna ca o umbră pe urâtorul de bine și urâtorul de Dumnezeu. El se lasă nevăzut tot timpul și greu de tot îl discernem când umblă în mintea noastră. Vedem prin pildele Evangheliilor, prin pildele întregii Scripturi, prin pildele Sfinților, și chiar prin viața noastră cotidiană, de câte ori își face prezența urâtorul de bine printre noi. Iar noi, dacă nu suntem niște oameni cu frica lui Dumnezeu și să sorbim cuvântul lui Dumnezeu, nu vom înțelege niciodată. Și atunci se împlinește ceea ce a spus prorocul Isaia, nu mă voi descoperi decât celuia care tremură de cuvintele mele. Pentru aceasta multora nu li se descopere cuvântul lui Dumnezeu și nu-l înțeleg niciodată. Pentru aceasta multora dintre noi auzim în biserică cine știe ce voci străine. Vecin lângă acest cuvânt ne amintim de o pildă când un mare sihastru stând în biserică l-a spus că a văzut un diavol pe marginea hainei lui având fel de scai și mergea în biserică și arunca scai pe oameni. Cred că știți majoritatea ce este acela. Pe cel care era atent la biserică și a venit cu scop binecuvântat la biserică, nu se atingea acel scai și rămânea în continuare. Iar pe cel care venea cu scop, nu era atent la biserică sau se găsea pe undeva prin pildele bisericii mustrându-l, atunci se lichea scaiul de el și imediat ieșea din biserică. Sau un alt cuvior, stând la biserică, la Sfânta Liturghie a văzut capuri fără trup și trup fără cap. S-a rugat la Dumnezeu, Doamne, ce înseamnă aceasta? Și a venit dragi în cer și a spus, cei pe care îi vezi numai capul, iar trupul nu, aceia sunt coloarea minte la tot cuvântul lui Dumnezeu, că doar cu mintea ascult. Că dacă mintea ți este atentă, tot trupul tău îți stă cu minte și este atent, că el este slujitor minții. Iar cei cărora li se vedea numai trupul fără cap, erau cei prezenți în biserică doar cu trupul, iar mintea li călătorea cine știe pe ce cărăți străine. Nici cum la cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu, cred că de sub soare nimic nu se lasă mai modelat atâta de greu ca omul, orice modele, și granitul, și diamantul cât este de puternic, îl înmoi, cu meșteșugul minții îl înmoi, dar omul greu se lasă înmuiat. Pentru asta, de multe ori, nici Dumnezeu n-a avut ce să-i facă omul atunci când nu a vrut. Iar când vrea, Dumnezeu își toarnă potop de dar asupra lui și atunci se lasă înmuiat ca lutul în mâna olarului. Aceasta este chitesența faptului, pentru că faptului că ne ajung atâta și atâta necazuri, indiferent de ce treaptă socială suntem sau de ce vârstă. Că vedem, noi nu avem cinci simțuri. Acestea sunt considerate de către dogmaticii lumii ferestrele lui Dumnezeu. Prin cele cinci simțuri noi percepem lumea înconjurătoare și totodată prin ea discernem pe Dumnezeu, prin cele cinci ferestre. Dar dacă noi nu le închidem bine pe aceste ferestre, intră diavolul care vine ca un fur în noaptea cunoștinței tale. Și iată-ne deja în pragul acestui fapt, al acestui fur, al acestui viitor de întuneric și urător de bine. Acest diavol nesățios care niciodată nu-l vezi sătul să zică ajunge că m-am săturat. Acesta iată că a venit la această bătrână cârpovă din pilda de astăzi. 18 ani avea acea femeie gârpovită, dar cum era gârpovă? Trupul ei era îndoit la 90 de grade și nici cum nu putea să privească niciodată soarele în acest 18 ani. Deci ea mergea așa plecată numai cu ochii în jos. Și unde o găsește Hristos? Tocmai în biserică, în sinagoga din Ierusalim. Dar fiind Dumnezeu, iată că nu mi-a mijlocit această întâlnire. Bineînțeles că nu i-a scris să vină în acea zi la biserica acelei gârbove. Și fiind Dumnezeu, s-au interceptat pașii lui Hristos cu pașii gârbovii tocmai în biserică. Iar în prezența mai mare lui sinagogii a avut loc un discurs, un dialog foarte succint, dar plin de conținut, din care s-a vânat răutatea mai marilor sinagogii. Mântuitorul, văzând-o pe această cârpă, ei s-a făcut milă de ea și a spus: femeie, de acum vei fi vindecată. Și în momentul acela s-a ridicat înapoi în poziția ei în care suntem noi constituiți chip și asemănarea lui Dumnezeu. Când s-a făcut minunea aceasta în fața mai mare din sinagogii și a norodului care asista la slujba din sinagogă, imediat a intrat în scenă răutatea lăuntrică care mereu s-a acoperea de către rabinul sinagogii. De fapt, chitesența acestei întâmplări, aceasta a fost ca Hristos să scoată din străfundurile sufletului această răutate, această fățărnicie care pute în fața Dumnezeirii și a oamenilor și de care de multe ori și noi pătimim de acest microb în viața noastră. Iată că în amarele sinagogii se dă mai învățat decât Hristos și ignorându-L spune poporului: au, nu știți că 6 zile puteți să veniți la sinagogă și să vă rugați să vă vindecați? Iar în sâmbăta, adică în ziua sabatului, nu se cade a se vindeca, la care Mântuitorul a atins direct de acest rabin și dovesc plin de avuții, plin de scopuri materiale, îi dă replica pe loc și îl caracterizează deja tot printr-un cuvânt: farisee ce ești, fățarnicule ce ești. Au, nu orice om care are asin și bola este a lui sâmbăta, nu dezagă să-i dea mâncare, să-i dea apă, că sabatul nu este și pentru animale. Cu atât mai mult această fiică a lui Avram nu îi se cade ei de a fi dezlegată de legătura cu care a legat-o satana de 18 ani. Și iată cât de frumos se scoate răutatea tuturor slujitorilor timpului lui Hristos, la care acel saducheu, acel rabin al timpul acelea plesnește de mânie și mai acum aduce o acuză la dosarul de moarte lui Hristos. Dar să vedem ce simbolizează această femeie gârbovă și de ce diavolul își bate joc în acest fel de ea, aducându-i trupul ei la un unghi de 90 de grade, ea privea numai și numai în pământ. Să atacăm acest lucru atât de sensibil prin altă latură. Dumnezeu ne-a făcut pe noi oamenii în poziția verticală și ne-a așezat capul deasupra tuturor celorlalte simțuri. Noi prin mintea noastră judecăm binele și răul, frumosul și urâtul, și totodată cu aceasta judecăm pe Dumnezeu, îl vedem pe Dumnezeu prin firul minții și vedem puterea diavolului. Iar noi cei care am fost dezmoșteniți prin neascultarea lui Adam, această dezmoștenire urmând-o de la Adam nouă prin faptul că noi suntem urmașii lui, tânjim mereu după ceea ce a fost dezmoștenit. Ca un copil atunci când îi se ia o avere cu nedreptate sau cu dreptate și mereu tânjește după ea, așa suntem noi, mereu tânjim după Eden. Singurii care nu tânjesc sunt ateii și oamenii care călătoresc pe alte cărări strâmbe ale patimilor și își găsesc o consolare în interiorul lor sufletesc prin cele materiale. Deci noi avem așezate cele 5 simțuri prin acest cap pus pe umeri, deci partea superioară înălțată către Dumnezeu. Iar toate animalele privesc în jos. De ce? din pământ sunt trase pe ele nouă suflet și privesc mereu în jos și ele cugete numai cele ale mâncării. Pe când noi trebuie să primim în sus la moștenirea de unde am fost dezmoșteniți prin ascultarea din Eden. Iar cele trupești sunt auxiliare existenței noastre trupești o sufletești. Deci toate animalele pământului, indiferent de complexitatea trupurilor lor, privesc în pământ și gândesc numai cele ale pântecelui. Ele nu știu să discearnă frumosul de urât așa cum știm noi. Ele toate sunt pornite, deci din instinct, numai spre hrană. Și pentru această gârbovă este în blasfemia diavolului aplecată numai spre pământ. Prin acea femeie gârbovă se simbolizează sufletele tuturor oamenilor care sunt lepădați de Dumnezeu și privesc numai cele carnale. Adică ei cu toate că sunt bipezi, stau în două picioare și au același trup ca și ceilalți care gândesc la Dumnezeu. Dar dacă ni s-ar lăsa desfășura nou, i-am vedea ca gârboba din pilda de astăzi, fiindcă ei gândesc numai la acestea pântecele și plăcerele pântecelui. Și în felul acesta nu te faci decât lipindu-te de animal. N-aș vrea ca să considerați prea dure comparația, dar însuși Dumnezeu ne-o explică prin prorocul David zicând: omul în cinste fiind alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-au semănat lor. Sau în alt context, oamenii și dobitoacele vei mântui, Doamne. Luând în etimologia cuvântului, oamenii suntem noi, dar dobitoacele cum le vei mântui, Doamne, că dobitoacele n-au suflet și le nu văd împărăția ta. Dobitoacele sunt exact aceștia care privesc momentan când îi prinde stihul din saltirea lui David, deci din Scriptură, îi prinde în momentul păcatului, adică privesc cele carnale, pântecele, cele de sub pântece, aur, argint și sceptrul puterii. Iar sufletul va veni cu atrânețea și mă voi lipi de Dumnezeu. Așa să ne explicăm cuvântul scripturistic și în felul acesta, dacă stăm și îl cugetăm, ne dăm seama ce-am făcut o viață. N-am știut decât să ne facem o fabrică de gunoi și de plăceri, care în fond toate au plecat și au zburat pe lângă noi și n-am rămas decât cu niște obraji brăzdați, cu niște ochi abia deschiși și văzându-se lumea înconjurătoare și căsătoriți cu un toiac care abia ne sprijină bătrânețele. Iar necazurile curg gârlă. Deci, iubiților trădicioși, trebuie întotdeauna să fim lipiți de Dumnezeu, să înțelegem contextul Scripturii lui Dumnezeu. Că ne găsim întotdeauna în orice pildă a lui Hristos. Că dacă Dumnezeu a venit pe pământ în trup omenesc, a venit ca vârf al înțelepciunii și ne-a lăsat toate pildele posibile ca niște vârfuri de ace care scotocesc în tot interiorul nostru și nu rămâne coardă sensibilă din noi să nu fie atinsă de pilda lui Hristos. Pentru ce privitor de argint vine Hristos și deșteaptă printr-o pildă? Pentru cel necredincios la fel, pentru cel curvar, pentru cel plin de plăceri de lumești, pentru cel bolnav, pentru cel sărat, pentru cel bogat, pentru toți, Dumnezeu ne-a arătat vindecarea, doctoria, iar ție, omule, nu-ți rămâne decât să alegi cărarea. Că dacă nu mergi după învățătura lui Hristos, imediat te vei lipi de învățătura diavolului, care de mijloc neexistând. Că diavolul și îngerul sunt imediat lângă tine, omule, ei așteaptă consimțământul tău să ți-l dai. Ce alegi, întunericul sau lumina? Și atunci, dacă alegi întunericul, deci antagonic învățăturilor Scripturii, alegând păcatul, îi te face împărat al păcatului și iată-te slujitor diavolului. Iar dacă te războiești împotriva trupului, al lumii și a diavolului, care sunt antagonice lui Dumnezeu, bineînțeles că Îngerul îți va întinde mâna și te-ai câștigat un tovarăș pe cărarea mântuirii. Niciodată să nu ne mai mirăm de ce ne ajung necazurile. Niciodată să nu ne mirăm de ce cădem în plasa diavolului și este atât de sofisticată încât că uneori te rogi nebunind la biserică sau acasă și nu-ți mai pleacă satana, care e culcuș bun în casa ta, în casa sufletului tău. Că indiferent că ești călugăr, că ești preot, poți să fii și patriar, și împărat, și oricine ai fi. Prin aceste ferese îți intră diavolul în casa ta, omule. Mai devreme să mai târziu îți intră și îți face ravagii, că este cel mai mare dușman pornit numai spre distrugere. Te termină în câteva clipe, te face o nulitate în fața oamenilor. Te face un gunoi în fața societății dacă nu ești un om precaut și să-ți pui garda înainte de a te ataca diavolul. Iubiților credincioși, Scriptura, Cuvântul lui Hristos, care este vârful înțelepciunii, întotdeauna ne pune temă și ne deșteaptă, ne arată mereu unde putem fi loviți de diavol. Și numai să luăm un context al vieții sociale. Câți dintre dumneavoastră tineri v-ați făcut fel de fel de aventuri și credeți să mergeți toată viața cu ele? Cât de repede vi s-au înecat corăbile și ați început să trăiți cu gustul roșcovelor acelui tânăr risipitor care și-a luat avere și-a călătorit pe cărări străine. Mulți ne ascultând nici de biserică, ne ascultând nici de părinți. Ei erau totul, s-au dus pe cărarea vieții și până unde au ajuns. În scurt timp li s-au înnecat corabia și imediat le vine întunericul și le vine necazul și lacrima necazului. Suntem mereu pândiți de diavol prin fel de fel de vicleșuguri. Nu uitați că diavolul este extraordinar de deștept. Are o înțelepciune cutremurătoare. Și vorba cuiva, cine este cel mai mare dogmatism al pământului, dogmatic al pământului, teolog? Este diavolul. Dar cum poate să fie el teolog? Este atât de mare teolog încât că din el se nasc toate teologiile sectelor la ora actuală. Și iată că el, fiind izvorul, e profesorul tuturor teologilor care de la zi la alta scot fel de fel de idei, chipurile sub numele Dumnezeirii. Nu ne mai mirăm de ce răsară atâtea secte, atâtea confesiuni în care sunt trași oamenii. Dar de fapt ele, să știți că nu sunt decât niște chimere, nu sunt decât niște hiene ale pustiului care curăță cadavere și promit mereu, mereu împărăția cerurilor și tu alegi după ele ca fata Morgana și când ajungi la pragul vieții, vezi că o viață întreagă ai alergat după o nebunie. Cauți să-ți întinzi mâinile spre cel ce te-a povățuit, dar în zadar că nu te găsi, că el își are locul lui acolo, în altă cămăruță cu diavolul împreună. Că nu numai că s-a dus el, ci trage și pe altul. Dragi credincioși, să nu uităm și să nu ignorăm niciodată puterea satanei. Să nu ne punem niciodată atâta nădejde în ceea ce avem noi, parte materială și cu ce suntem înzestrați, cu sărăciune, frumusețe sau virtutea tinereții. Într-o clipă îți vine urâtul că tu nu știi ca să-ți păzești casa sufletului și îți vine și te distruge într-o clipă. Și avem atâtea și atâtea pilde lăsate în viețile Sfinților și chiar din viața noastră cotidiană. La ora actuală de noutate, problemele mari cu care ne confruntăm noi sunt noile secte care sunt atât de nocive și de otrăvitoare, încât că oamenii se duc ca oile în ele. A apărut yoga, a apărut bahai, a apărut fel de fel de secte din India. În conținutul lor sunt undeva apropiate de creștinism. Propovăduiesc postul și rugăciunea, propovăduiesc meditația spre Dumnezeu. Sunt niște oameni nebuni, fiindcă aceste haine sunt hainele lupului. Se travestește în haină de oaie ca să poată intra ușor în turma oilor, dar potul și năravul este de lup, porniți spre sfârșiere. Cea mai mare secta a Bahaiului, având frică pe yoga, va fi secta care va instaura pe Antichrist. Iar perceptele care se trag de uneori din Biblie, neignorându-l pe Hristos și spunând să postești chiar, acestea sunt ascunzișurile prin care tu cazi în ele. Că dacă ești un om slab, ești un om superficial, pregătit în dogmele credinței, te-a cumpărat. Cum de multe ori majoritatea dintre dumneavoastră, având necazuri în casă, nepregătiți în cele dogmaticești, vă duce s-a vrăjitor. Te duci poate de prima dată la Dumnezeu și te rogi, dar Dumnezeu nu se arată atunci. Și de ce? Nu se arată fiindcă vrea să-ți vadă insistența spre Dumnezeire, insistență, perseverență din care îți arăți dragostea față de Dumnezeu și nădejdea Dumnezeu. Iar tu fiind un om superficial, ca o sămânță înverzită pe piatră, te-a smuls vrăjmașul, că din slăbiciunea minții te duci la vrăjitor care îți promite mare cu sare. Iar acel lucru îmbrăcat în haine de oaie are și icoană în casă și înainte de a-și porni vraja nebunia lui, invocă și pe Tatăl nostru. Și atunci te cumpără cu totul. Deci omul al lui Dumnezeu, în ceasul necazului, nu face niciodată nici ascunzișuri din acestea ca să-ți cumpere înapoi pacea. Chiar dacă vei câștiga, este o pace mincinoasă, ca și cum te-ai hrăni cu vorbe, fiindcă imediat diavolul ți-a intrat în trupul tău și ți-a făcut ravagie în casa sufletului tău. Yoghinii, după cum unii poate că practicați deja și v-aș sfătui să vă lepădați de aceste nebunii, au niște centri bioenergetici, sau chiar cu bioenergia, care a apărut la mod acum, am început să ne deșteptăm prin deșteptăciunea Occidentului, că eram bătuți în cap până acum. Acele centri de care povestesc ei sunt de fapt porțile sufletului. Și ce mărturisește un yoghin din tainele yoga? Spunea așa, că aceste porții se chinuie să le deschidă. Iar dacă preotul miluiește numai cu un teren din candelă, pe un creștin, undeva în partea trupului, adică la frunte, la facem noi percepțiunim forțele ca să nu intre diavolul. Iar prin yoga ce face? Se dezarmează efectiv creștinul. Și prin acele forțe intră satana. Intră diavolul și în momentul în care te-a cooptat, nu mai poți scăpa din aceste chinuri. Că el la ora actuală este atât de deștept în lume, încât că nu este om pe la poarta căruia să nu treacă satana și dacă îl găsește descoperit, l-a cooptat și l-a făcut slujitor al lui. Dacă te-a găsit descoperit în plăceri trupești, te-a cumpărat pe temir ce și te-a distrus familia care ți este întemeiată, chiar legal, oficial, în cerul, prin taină cu numie, te-ai luat cu consoarta vieții tale, nu din interes material, ci din nobilul sentiment al iubirii. Ți-au apărut copiii noștri. Satanul este părțită cu armele cu care te-a înzestat Hristos prin creștinism. Cândva în pașii vieții tale, omul ți-a intrat satana și praf îți face casa, copiii se umplă de lacrimi, voi veți fi despărțiți. Vă vedeți ca niște diavoli unul pe altul. Nu mai sunteți aceiași care ați fost în ziua cununii. Aceiași sunteți, dar pentru necredință și nepaza legii lui Dumnezeu, a intrat diavolul și te arată ca într-un ecran, ca într-o oglindă deformată, deformat în simțămintele și în ochii celorlalți. Aceasta este taina creștinismului. El te păzește, te îngrădește ca pe un copil, cum îi este învățat de mama și de tata. Nu te duce acolo, nu păși acolo sau nu pune mâna, ascultă pe tata și de mama care îți vrea numai binele. Deci ascultăm de percepțiile Scripturii, ale Sfintei Evangheliei, care ne spune ortodoxia și cu care suntem înzestrați ca și cu niște arme. La ora actuală, după cum s-a mai spus, și vedem noi lucruri certe în viața noastră cotidiană, nebuniile care apar, oameni care își schimbă sensul, din bărbați, din operații chirurgicale se fac femei, iar din femei se poate face bărbați. Nebunia merge mai departe, știința unde vrea să ajungă, ca dintr-o transformare din bărbat în femeie să și conceapă să nască copii. Și să știți că Dumnezeu va slobozi aceste nebunii. Ne va lăsa. De ce? Conform ceea ce a spus Apostolul Pavel, a schimbat adevărul în minciună și Dumnezeu i-a lăsat în patinte o cale ca să spurce trupurile lor și să ia în ei înșiși plata ocării lor, a păcatelor lor. Că s-au făcut homosexuali, s-au făcut niște nebuni după plăceri trupești, după aur și de argint, și-au deformat pe Dumnezeu după patima care îl stăpânește. Și pentru asta te-a lăsat Dumnezeu să te duci în toate nebunile vieții. Sau cum spunea prorocul David, fiindcă Israel nu m-a ascultat, l-a lăsat să meargă în meșteșugurile inimilor lor. Și până unde au mers? Până au venit și au rupt o viață întreagă, o istorie întreagă, au fost niște subjugați și risipiți în toată lumea. Bajocoriți, cuipați, ocărâți peste tot. De ce? Ai fost Israele poporul, dar ești și te-ai făcut popor al diavolului. Iar noi să nu uităm că suntem poporul noului Israel și pentru neascultare și nepădare de credință ne vom urma același drum ca Israelul contemporan nouă și a istoriei. Am spus că diavolul acolo unde nu găsește arma Sfintei Cruci, Apostolului și a pazei lui Dumnezeu, intră ca la el acasă. N-aș vrea să fie cu supărare, că uneori mai repetăm niște pilde, dar pentru cei care n-au știut, nu le-au auzit și vor să se înțelepțească, să se pregătească pentru cărarea. distrus în câteva clipe o familie încegată pe nobilul sentiment familiar de dragoste paternă, maternă sau de consoană. Și cum? În una din zile, în scurte cuvinte, o să povestim acest lucru, vine tata și consoarta, femeia aceea de la servici. N-aș vrea să par indecent, când intră în casă, în patul lor nupțial, găsește pe fata și pe fiul lor. Cred că vă dați seama. Face o criză de nervi, se duce, aduce un topor și crapă capul băiatului. Plin de sânge, fata urlă, disperată și n-a terminat să strige la mama care era afară, este ucisă pe loc. La strigătele fetei intre mama în casă și îl vede pe el plin de sânge, cu toporul în mână și cele două trupuri care se zbăteau în agonia morții. Se duce în fundul grădinii, se aruncă în fața trenului, care tocmai atunci trecea. Iar femeia, în câteva zile, a fost internată la un ospiciu și a sfârșit acolo. Iată când a intrat diavolul în curtea ta ce a făcut. Într-o clipă te-a distrus din tot ce a fost mai frumos. Sau o altă mai naivă. Două familii. Deci lucruri care nu apelă la istorie să le scoatem de acolo ca apa cu ciutura din fundul pământului. Întâmplate în viața noastră cotidiană. Două familii care, neavând pe Dumnezeu între ele, se ciondăneau mereu, se certau. În una din zile, bărbatul venind acasă, fiind puțin fișcat de băutură, este anunțat de nevastă că nu găsește o oaie. Mare pierdere, un lucru extraordinar de scump. Nu a mai gândit unde e și s-a gândit că a furat-o vecinul. Ia toporul și se duce direct la el. În momentul acela pe poarta vecinului ieșea cu natul lui în cărunte. Îl lovește pe acela, dar nu lovește mortal și de frică acela fuge. În furia în care era acel om, a tăiat capul calului. Se duce în curte. Și în curte îl întâmpină un copil de 2 ani. Îl întreabă, unde-i taică tu? Ce să-i răspundă copilul, unde-i taică? În nebunia lui s-a luat mințile și atât a rostit. Și tu ții cu ei și a tăiat capul copilului. Intră în casă, sparge tot, taie tot și la urmă ia un bidon de benzină și dă foc la tot. Și când se duce acasă, este anunțat de nevastă că oaia era acolo, brat. Doamne, ce lucru drăcesc! Dar dumneavoastră, între dumneavoastră, vedeți de multe ori, te desparți de consoartă, cu o vorbă bună. Așa cum te desparți atunci când iubești pe cineva și iată când se întoarce, nu mai este același. Și de multe ori chiar acela care îi cuprinde chiar la satanii nici nu știe ceea ce face. O altă pildă, cum poate să seamene satana urăciune între oameni. Erau doi frați de trup și de mănăstire într-o mănăstire. Trăiau în aceeași linie. Aveau o viață cuvioasă. Și diavolul cere slobozenie de la Dumnezeu ca să le arunce o ispită. Dar el întotdeauna când vrea să facă ceva omului, se duce la Dumnezeu și te cere de la Dumnezeu spre ispită. Și Dumnezeu îi dă tăria ispitei cu care să te ispitească, din care să-ți vadă credința. Și se duce la închilie la cei doi frați. Aceia au zis ca să-și facă rugăciunea împreună. Cel mare îi spune celui mic, aprinde lumânarea și pune în sfeșnic. Acel mic aprinde lumânarea, o pune în sfeșnic, se așează în genunchi și se roagă. Vine diavolul și având slobozenie de la Dumnezeu și răsturnă lumânarea. După ce a răsturnat lumânarea, s-a dus imediat în mintea celui mare și acel mare, plin de furie, l-a lovit pe cel mic, zicând, chipuri de ce ne-ai pus lumânarea bine? Dar cel mic știm că a pus-o bine în sfânt și n-a zis nimic, n-a reproșat. Și pentru faptul că n-a reproșat, a venit Îngerul lui Dumnezeu și l-a luat pe diavol și l-a bătut până dimineața, până a răsărit soarele. Acest lucru a fost lăsat un mare sihastru care, având cărarea vieții lui pe acolo, pe unde era bătut diavolul, a auzit țipete. Și cerând dar de la Dumnezeu, i s-a desfășurat toată această scenă din ce cauza a fost cu diavolul. Scopul lui care a fost? Ca din acest lucru, chiar de nimic copilăresc, să iște o ceartă și o ură. Lucru care, de fapt, de multe ori se întâmplă între dumneavoastră, între noi toți ca oameni, că dacă ți-a zis cineva un cuvânt, poți să porți o ură de viață. Am putea să credem chiar tot la ora actuală că este posibil între oameni. Vedem un lucru extraordinar de discret, pornit chiar din conducerea țării și cred că este sigur grecesc. Legea Pământului, cât de ambiguă este, cât de fără niciun sens, lăsată în lume special ca oamenii să se bată și să se certe între ei. Și dacă îi facem, știu eu, în casele fiecăror oameni să mergi și să îi scodești pe fiecare, n-ai să găsești familie unde să nu fii intrat tihonia satanii, distrugând prietenii de mamă, tată, cu fecior, cu fică și frate între ei. De la ce? O palmă de pământ. Când era închingat de comunism, atunci îți ajungea câtva, dar acum nu mai ajunge. Iată tihonie lăsată de satan în lume. Am putea să atingem tot la acest capitol chiar schimbarea calendarului. Când s-a schimbat în 24, de ce s-a schimbat? De dragul astronomic? Nu. Ci scopul a fost strict masonic, drăcesc, gândindu-se în sinea lor. Lăsând această schimbare, vor păga antagonisme în popor, știind că vor fi oameni care nu se vor schimba și vor merge după legea lui Dumnezeu și vor intra în direct război cu ceilalți care împărtășesc niște lucruri de genul acesta. Că ce-au folosit cei care au schimbat calendarul și s-au dus? Unde s-au dus? Se duc din ce în ce cu capul în mocirlă, fiindcă acum din Lundul Sătarul se duc cu ecumenismul, rugându-se cu toți nebunii lumii. Și spre o confirmare mai mare, anul trecut s-a făcut în Italia, la Assisi, o ședință ecumenică, la care a participat și prelat arhereu din țara noastră, care a reprezentat ca patriarhie. Au participat papa, budiști, jehoviști, toate sectele lumii. S-au unit cu toții în biserica Sfântului Vicentie. Budiștii au venit cu statuia lui Buddha și au așezat-o pe sfințele moaștele Sfântului Vicentie. Și a pus în brațe o lumânare. Și toți cei care participau la consfătuirea aceea veneau și aprindeau lumină de la lumânarea lui Buddha și o puneau prin sfeșnice. Să mergem și coaja acestui eveniment. Știm că Buddha este un zeu al budiștilor, dar nu este Hristos, că mântuirea vine prin Hristos, care este Dumnezeu la tot puternic. Prin acest gest, ce s-a făcut? Nu s-a făcut decât o blasfemie a creștinătății, că Buddha s-a așezat pe moaștele Sfântului Vikentie, el sfințit de Hristos. Iar toți aceștia întunecați luându-le setarul se duceau ca niște robi și luau lumină de la Buddha. Că practic lumina de lumânare a lui Buddha ce era? Înțelepciunea lui Buddha. Deci iată cum toate se fac atâta de finut ca tu să nu te prinzi, să nu le înțelegi și te faci slujitor al lor. Știți că englezii au avut război la acela conflict cu francezii. Și francezii l-au îmbălsămat sau l-au pus într-o criptă frumoasă pe Napoleon. Și dacă a fost dușman de moarte al englezilor, când englezii veneau în Franța ca să viziteze Franța, treceau și pe la mormântul lui Napoleon. Și l-a avut dușman de atâta viață, nu conglăsuia cu orgoliu englezesc. Și francezii le-au făcut un orgol, un vicleșug de genul acesta. Ca să se plece în fața lui Napoleon, l-a pus pe Napoleon undeva mai jos. Și el vrând să-i vadă cripta frumoasă, și-a plecat în felul acesta. Era simbolic. Dar iată că din orgoliul lui, prin vicleșug, l-a dus pe englez închinându-se lui Napoleon, de fapt. Așa s-au dus cu toții de nas, ca un taur cât de puternic ar fi cu veriga în nas, iată că se duce și ea lumină de la Buddha, ignorând lumina lui Hristos. Iubiților credincioși, Dumnezeu cum vrea, ca să-l cadă pe om din cinsta lui, primul lucru care ia, ia mintea. Îți ia mintea și când ți-a luat mintea, ești deja căzut. Nu mai ai ce să pierzi. Fiindcă prin firul minții ai câștigat totul. Ați văzut că sunt copii care moștenesc averi întregi de la părinții lor care au ostenit o viață. Dar dacă nu are minte, o risipește în scurt timp. Și reversul, sunt copii care din sărăcie se ridică pe cele mai înalte trepte ale societății, având cel mai frumos dar, a avut minte întreagă și o steneală și a știut cum să nu-și bată joc de viața lui. Sunt fete înzestrate cu o frumusețe ruptă din soare, dar dacă n-au minte și-o terfelesc și ajung în scurt timp, niște cârfe ale lumii, pe când altele sunt puse în cea mai mare cinste și frumusețe. Sunt băieți înțelepți, că acestea sunt darurile cu care sunt înzestrate cele două sexe. Având o înțelepciune tinsă spre extremă, dar dacă nu știe să o folosească, se duce în prăpastie, în abis și ajunge un declasat al lumii. Cred că cel mai mare dar care ne dă Dumnezeu nouă nu este să ne coboare din cer cu bani, cu popoșei de aur sau cu cine știe ce podoabe și nestemate pe urechi, pe ochi sau pe degete. Îți este suficient să te înjăstreze Dumnezeu cu înțelepciune și din aceasta toate se nasc. Iubiților credincioși, așa ne-a învățat Hristos de frumos pe toți oamenii. Cred că nimic nu avem ce să-i reproșăm la Dumnezeu, ca în ceasul judecății, Doamne, am greșit aici încă n-am avut percept după care să mă iau, după care să fiu înțelepțit. A existat acest percept în viața creștinească, dar dacă tu ai lipsit de la lecție, nu mai prind, sau cine știe când îl mai prind. Ca la școală, ai lipsit la o lecție, trebuie să o stănești, să o recuperezi. Profesorul merge înainte. Dragi credincioși, deci să înțelegem rostul postului, rostul rugăciunii, rostul tuturor celor care sunt de bună conduită pentru sufletele noastre. Iată că discordia care s-a lăsat în 1924 se face sfârșită duminică când stilul nou va avea Crăciun. Acum vă veți citi majoritatea dintre dumneavoastră și vă veți da un examen de adevărată credință. Acum să vedem cine se luptă cu el însuși. Spunea un înțelept o întrebare altui înțelept: cine este cel mai puternic om? Și bineînțeles, neștiind, i-a dat răspunsul tot acesta care a pus întrebarea: cel care reușește să se lupte cu el însuși. Ia să vedem cum ne luptăm cu noi înșine când ne râdem nas mirosul unei fripturi sau despre văbarea și plăcerii de celorlalți. Tu mergi înainte, omule, să mergi pe cărarea lui Dumnezeu. Că nu este o cărare strâmbă, nu este o credință răsărită peste noapte, răsărită de la niște oameni tâmpiți, de la niște oameni care vor să-și facă o renume sub soare. În credința aceasta s-au sfințit toți sfinții la care noi ne ducem, ne aplecăm genunchii când ne ajungem în casă, în vieții noastre. Și suntem cei mai îndrituiți care să ne batem cu punul piept și să ne lăudăm cu Dumnezeul nostru. Că iată, Dumnezeu după 1900 ne-a proslăvit credința aceasta strămoșată, adusă de Sfinții Părinți prin sabie și prin foc, cu cei doi mari sfinți ai lumii. Sfântul Ioan Iacob, care s-a sfințit în credința Stilului Vechi, și Sfântul Ioan Maximovici, care a făcut foarte multe minuni. Deci dacă la ora actuală, după schimbarea calendarului, iată că ei s-au sfințit în această credință ca drept dovadă că această credință este cea adevărată, atunci ce argument ne mai trebuie să mai vină Dumnezeu și să-L vedem pe Dumnezeu, să ne țină pe legele Dumnezeu? Dumnezeu poate să vină sau să-și trimite un înger, dar vai de tine, omule, ca să se coboare Dumnezeu din înaltul cerului, ca să te ia de urechi și să înveți. Ești neom toată viața pe lume. Mai bine să învățăm de la cei mici, de la semenii noștri, să cântărim bine pașii vieții și să urmăm credința cea bună, cea adevărată. Nu este o polemică. Știu eu cum sunt mai numit, dar acaparare sau de a ne trage o dreptate. Vă rog să stați fiecare și cu înțelepciunea care aveți fiecare să cântărim adevărul. Că vedem pașii vieții unde merge. Merg toți pașii spre instaurarea lui Anticrist și după cum sunt timpuri de la ora actuală, nu mai spre așa merg. Se construiesc numai bănci în lumea astăzi. Bănci de credit. Credeți că acestea sunt așa iurea lăsate? Prin acestea vor fi prinși oamenii și că prin bani trece totul. Așadar, atenție, fiindcă vremurile grele trebuie să se anunțe. Iubiților credincioși, duminica viitoare, pe lângă faptul că observăm învierea Domnului, ca în fiecare duminică de altfel, este și Sfântul Ierarh Spiridon. Domnul Dumnezeu să ajute fiecăruia dintre noi să ne dea putere să ne mai întâlnim